ใช่คนที่ฝันไม่ใช่คนที่ตามหาแต่เธอคือทุกสิ่งที่ชีวิตนั้นต้องการคนที่วันนี้ได้มาเจอกันมันทำให้ได้รู้ว่าความรักเธอนั้นมันยังมีอยู่จริงชีวิตหนึ่งได้เกิดมาจากนี้ไปคือจะรักเพียงแต่เธอขอบคุณที่ให้ฉันได้มาเจอและได้ใช้ชีวิตที่มีเธอไม่ใช่คนที่ฝันไม่ใช่คนที่ตามหาแต่เธอคือทุกสิ่งที่ชีวิตไม่ใช่คนที่ฝันไม่ใช่คนที่ตามหาแต่เธอคือทุกสิ่งที่ชีวิตนั้นต้องการคนที่วันนี้ได้มาเจอกันมันทำให้ได้รู้ว่าความรักแท้นั้นมันยังมีอยู่จริง